kwadrans po szóstej, pora na trójkę i zajmiemy się dzisiaj, nawet już za chwilę, rocznicą powstania Facebooka. Dzisiaj ten portal społecznościowy, największy na świecie i wtedy także rewolucyjny, obchodzi swoją rocznicę powstania. Pierwsze posty pojawiły się w 2004 roku i od tamtej pory, no 17 lat minęło, tym zajmiemy się za moment. Natomiast dwie dwójki, siedem trójek to jest kontakt do nas, do redakcji. Zachęcam do korzystania. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Oczywiście adres mailowy funkcjonuje również w najlepsze. Jakiegoś posta na naszym właśnie fanpage'u na social mediach za chwilę również umieszczę. Pora na trójkę, także tam również Państwa odsyłam. Co, jakby świat wyglądał bez tego właśnie portalu największego, najsłynniejszego? Jakby to było? Jakby go nie było? Dwie dwójki, siedem trójek. Zastanawiam się, czy nie byłoby tak, że na przykład Grono by dalej funkcjonowało. Kto pamięta taki twór Grono.net? Trzeba było mieć zaproszenie specjalne, żeby w ogóle móc tam publikować jakieś posty i mieć znajomych. 6:16, Royals, Lordi, teraz w trójce. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royals, royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler, ruler. po szóstej, za chwilę pojawi się na zegarach. 17 lat, 4 lutego 2004 roku. W internecie pojawił się najpopularniejszy portal społecznościowy. Większość z nas ma tam swoje konto, chociaż ostatnio panuje moda, aby te konta usuwać. Cyfrowy gigant swoją potęgę oraz pozycję hegemona zawdzięcza inwestycjom w zaawansowane algorytmy. Jak na nas działają te tworzone latami algorytmy, które uczą się naszych zachowań i tego, co w internecie oglądamy i o co w ogóle w tych algorytmach chodzi, sprawdzał Piotr Żółnowski. Chodzi o to, żeby social media korzystało jak najwięcej osób i żeby zbierać jak najwięcej danych. Szymon Poczwardowski, programista algorytmów. Algorytmy są za pomocą uczenia maszynowego tak uczone, żeby rozpoznawać, co jest użyteczne dla danego użytkownika. A więc wyszukiwarka wyświetli nam te wyniki, które według robotów są rozpoznane jako najbardziej korzystne i oczekiwane przez tego użytkownika. W social mediach będą to treści związane z reklamami, czy z zaangażowaniem w profile i treści, które są udostępniane. Taki jest cel algorytmów. Wielkie platformy internetowe są przez te algorytmy zarządzane, dlatego żeby na końcu optymalizować czas spędzany przez nas. Jan Zając, socjolog internetu. Algorytmy mogą wpływać na nasze postawy. To, że będziemy korzystali z jakichś funkcji, co do których twórcom zależy, żebyśmy korzystali, więc wpływają na to, jaki wpływ będzie to miało w krótkim i w długim okresie na nasze życie, naszą psychikę. Człowiek nie uzależnia się od urządzeń. Człowiek się uzależnia od funkcji i od aplikacji, do których takie urządzenia umożliwiają dostęp. Bohdan Woronowicz, psycholog uzależnień. Uzależnień związanych z używaniem mediów społecznościowych to jest coraz więcej. Jest nawet taki stwierdzony zespół FOMO, czyli strachu przed przegapieniem czegoś ważnego. Około 10 lat temu ten problem się pojawił i on narasta. Są takie osoby, które po prostu boją się o to, że wypadną z towarzystwa. Błędem jest to, że się nie edukuje. To się powinno edukować dzieci już w przedszkolu, bo to jest epidemia w tej chwili. 22 minuty po godzinie 6. Do tematu Facebooka jeszcze pewnie niejednokrotnie wrócimy dzisiaj w naszym porannym programie, bo według ostatnich dostępnych danych statystyczny polski nastolatek na przeglądanie mediów społecznościowych poświęca 2,5 godziny dziennie, czyli 17 lat od tego momentu, w którym powstał portal. Dzisiaj się mówi, że jeśli się nie ma w mediach społecznościowych konta ani profilu, to się nie istnieje. Pytanie, czy to prawda? Kontakt z nami 2273. To naturalnie Metallica. Za chwilę też Kosmodrom i najświeższe dzieło panów pochodzące z Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To już za moment.

takes two. It's up to me and you to prove it. Program trzeci. Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół, powiek strach rozpycha. Zaciśnięte dłonie. Podobno ty umierasz, lecisz, sobie lecisz. Już, już, już nie wytrzymuję tempa. Wszystko k***a skręca. Straszna hała w głowie. Więdną nasze lilie, więdną gdy własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat. Mylą mi się słowa. Dziewiętnaście minut do godziny siódmej. Prasowanie w Trójce poranne, czyli przegląd prasy. Zatem mamy na początek dziennik Gazetę Prawną i artykuł o tym, to jest strona A11. Artykuł o tym, że drogi tańsze o połowę nawet mają być. Firmy chcą budować szybkie trasy za mniej niż zakładają to kosztorysy inwestorskie. Według branży wpływ na to ma w dużej mierze spadek cen usług podwykonawców. Mam taką nadzieję, że to nie na materiałach jest oszczędność, tylko rzeczywiście na... nie mam nadziei, że jest na pracownikach oszczędność, tylko mam nadzieję, że nie będzie gorsza jakość tych dróg przez to. W ostatnich tygodniach niektóre firmy chcą budować drogi szybkiego ruchu nawet za połowę wartości. Takie tanie oferty zostały złożone choćby na realizację kolejnych fragmentów trasy ekspresowej S6 między Słupskiem a Trójmiastem. Jeden z odcinków tej arterii z miejscowości Bobrowniki do Skurowa hiszpańska firma chce zbudować za 283 miliony złotych, a można to zestawić z kwotą 530 milionów, na którą tyle GDD KIA przeznaczyła. Także mam nadzieję, że połowę tańsze drogi nie będą oznaczały dwa razy większej ilości dziur, bo to już nawet nie liczby, bo to się czasami nie da policzyć. I ciągłych remontów na autostradzie. Teraz Gazeta Wyborcza, w której mamy artykuł o tym, co my kupujemy. To jest strona 12, dział ekonomia. Co ta pandemia zrobiła z handlem? Nagle kupujemy na zapas, ale za to rzadziej. W sklepach pojawiły się braki, których wcześniej nie było. Trudno jest kupić, uwaga, rowery, sanki, karty graficzne, telewizory czy laptopy. Czyli zdaje się, że pomijając sanki, które rzeczywiście w pewnym momencie były problemem, to tutaj mamy kłopot z rzeczami służącymi do rozrywki stricte w domu. Karty graficzne to jest rzeczywiście towar deficytowy ze względu na niską produkcję najnowszej generacji kart graficznych z systemem Ray Tracing. Ceny są straszne tych kart graficznych. Niektórzy sprzedają je nawet dwa razy drożej. Nieużywane kupują i jak jest okazja i sprzedają od razu na portalach aukcyjnych dwa razy drożej niż kupili. Artykuł na temat tego, że 46% Polaków, a więc o 5 punktów procentowych więcej niż miesiąc temu, kupuje więcej niż jest w stanie zużyć na bieżąco. Między innymi o tym dzisiejszy dział ekonomia Gazety Wyborczej. Jak tutaj czytam, to też, co nie zaskakuje już od wielu miesięcy, najwyższy wynik w Europie. Globalnie wyprzedzają nas Chińczycy. Zapasy robi aż 61% z nich. Czy szykujemy się na coś może? Czy kolejna fala wykupowania ryżu ze sklepów oraz papieru wiadomego przeznaczenia? Czy to jest to? Czy może co innego? Zapraszam. Gazeta Wyborcza. Teraz Rzeczpospolita, w której również o zakupach, tylko że o zakupach na dużą skalę. Albowiem miasta przymierzają się do wodorowych autobusów. To dział ekonomia i rynek. W ubiegłorocznych rejestracjach nowych miejskich autobusów już przeszło połowa pojazdów miała napęd alternatywny, zwłaszcza elektryczny. Teraz jednak samorządowcy chcą zastępować już napęd elektryczny wodorowym. Miasta planujące zakup autobusów wodorowych w ramach programu Zielony Transport Publiczny, to jest Poznań najpierw, tutaj 84 takie zakupy są planowane, w Chełmie 15 i we Włocławku 3. To mam wrażenie, że we Włocławku te 3 autobusy się będą bardziej rzucały w oczy niż te 84 w Poznaniu wodorowe. Dalej jeszcze rejestracja autobusów z napędem alternatywnym w minionym roku. To były jednak w większości elektryczne autobusy. Takich zarejestrowano 200, trochę mniej gazowych i hybrydowych zaledwie 31. Bardzo obszerny artykuł o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. I tam Państwa odsyłam, jeśli ktoś, tak jak nasz dzisiejszy wydawca Paweł Turski, jest wielkim fanem transportu zbiorowego, to zachęcam, aby i tam zajrzeć. Na koniec szybko Super Ekspres, w którym mamy kuchnię dla oszczędnych i rozgrzewającą zupę krem z czosnku i pora. Jeśli ktokolwiek z Państwa będzie miał pomysł, żeby nagotować zupy z czosnku, to bardzo proszę zrobić to w piątek i w piątek ją spożywać, co by w następnego dnia w pracy współpracowników nie straszyć. Przegląd prasy wróci jutro przed godziną 7:00 w Trójce. Kwadrans do 7:00 na zegarach. Teraz The Bandit, proszę. 11 minut pozostało do godziny 7. Pora na trójkę. To The Sky, Kings of Leon i The Bandit w trójce. Zachęcam Państwa do zastanowienia się, co zobaczylibyśmy najchętniej w wirtualnej rzeczywistości. Albowiem ta technologia tak bardzo się rozwinęła, że tym tematem zajmiemy się już po godzinie 7, dlatego że okulary do wirtualnej rzeczywistości zaczynają mieć także zastosowania terapeutyczne, ale nie tylko. Zajmiemy się wycieczkami nawet w kosmos za pomocą okularów wirtualnej rzeczywistości. To wszystko już po godzinie 7 w programie Pora na Trójkę. Tymczasem pomyślałem, że może warto byłoby Państwa zapytać o to, co Państwo by w tej wirtualnej rzeczywistości zobaczyli. No, mamy takie czasy, że wyjść z domu ciężko. Już nie mówię o lotach w kosmos, bo to zawsze było ciężko, ale proste rzeczy zostały przez pandemię utrudnione. Może by taka właśnie technologia wirtualnej rzeczywistości nam w czymś pomogła, a może popuścić wodze fantazji i wymyśleć wszechświat, w którym chcielibyśmy się poruszać właśnie za pomocą tej wirtualnej rzeczywistości. Zachęcam serdecznie. 2 2 7 3, a także Pora na Trójkę @polskieradio.pl. Na fanpage'u facebookowym naszym pojawił się post również na ten temat. To dla tych z Państwa, którzy chcą być najszybsi, bo tam chyba najszybciej posta można napisać. 2 2 7 3 tymczasem numer do nas. Chyba, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek ratować jedni. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix. Jak załoga ci MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szatan. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Olek i Lolek, tu z Romek i Atomek. Dzieci z bulerbem, Tomek na tropach. Program trzeci. Kortowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Your love,